นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าทหารผีไหมครับในสงครามเวียดนามผบ.ทหารเวียดนามเหนือได้ส่งใบปลิวเพื่อเป็นการเตือนเป็นคำเตือนต่อทหารเวียดนามเหนือเองว่าหากปะทะกับกองกำลังไม่ปรากฏฝ่ายให้พวกทหารพึงระลึกไว้ว่า 1. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหยุดยิงเป็นระยะระยะแล้วมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนมานั่นก็คือทหารอเมริกัน 2. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหมอบหรือคลานต่ำนั่นคือทหารเวียดนามใต้ 3. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวนั่นคือทหารลาว 4. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วไม่มีปืนใหญ่หรือว่าเครื่องบินมาสนับสนุนไม่รู้จักหยุดยิงไม่รู้จักหมอบไม่รู้จักคลานไม่รู้จักถอยเอาแต่วิ่งเข้าใส่บางรายยิงไม่ตายบางรายยิงไม่เข้าต้องระวังไว้นั่นคือทหารไทยครับตำนานทหารผีเนี่ยเกิดขึ้นที่ฐานที่มั่นทหารเสือพรานไทยแห่งหนึ่งที่เวียดนามใต้ชื่อฐานอะไรไม่รู้ทหารเวียดนามเหนือพยายามตีฐานนี้หลายสิบครั้งแต่ก็ไม่แตกจึงส่งกองพันกล้าตายที่21ให้มาตีซึ่งเป็นกองพันเดียวของทหารเวียดนามเหนือที่ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อกองกำลังใดๆทั้งอเมริกันและเวียดนามใต้และกองพันนี้ขึ้นชื่อที่สุดในด้านความโหดร้ายและการทารุณเฉลยโดยการใช้รัสเซียนรูเล็ตคือใส่กระสุน1นัดในลูกโม่แล้วก็ผลัดกันยิงจนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสทหารเวียดนามเหนือกองพันกล้าตายที่21เนี่ยจำนวน600นายได้เข้าตีฐานที่มั่นทหารไทยโดยทหารไทยไม่ได้ตั้งตัวทหารไทยมีกำลังเพียง150นายเห็นได้ชัดว่าถูกรุมแบบ5ต่อ1ปะทะกันนานกว่า1ชั่วโมงทหารเวียดนามเหนือก็แตกพ่ายไปผลจากการสู้รบฝ่ายข้าศึกตายเป็นร้อยและบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถหนีได้อีก16นายฝ่ายเราตายเพียง1ศพและก็บาดเจ็บเล็กน้อย5รายการปะทะครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วจนผบ.ทหารเวียดนามใต้และทหารอเมริกันประกาศทางวิทยุสดุดีวีรกรรมของทหารไทยครั้งนี้หนึ่งอาทิตย์ต่อมาว่ากันว่าผบ.กองพันกล้าตายที่21ของเวียดนามยิงตัวตายในบังเกอร์นะส่วนทางด้านนายทหารเสือพรานไทยได้รับเหรียญกล้าหาญ35คนเราคนรุ่นหลังขอน้อมคารวะทหารกล้าไทยที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้เราอยู่ทุกวันนี้ก็คือคณะเสือพรานไทยนักรบชุดดำทหารไทยในยุคสงครามอินโดจีนได้แสดงให้ทหารฝรั่งเห็นปาฏิหาริย์ในหลายสมรภูมิมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งซึ่งคัดบทความมาจากอาจารย์วารุณีพิทักษ์ศรีนากรหนังสือพิมพ์เสรีชัยลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาว่าอยู่ยงคงกระพันเรื่องอยู่ยงคงกระพันโดยอาจารย์วารุณีพิทักษ์ศินากรท่านเขียนว่าเวทมนต์คาถาการปลุกเสกอยู่ยงคงกระพันเครื่องรางของขลังมีมานานพร้อมกับความเชื่อเก่าๆของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนี้ก็ยังมีอยู่มากเรามาดูกันว่าเขาใช้วิธีไหนที่ทำให้อำนาจพุทธคุณหรือว่าเครื่องรางของขลังต่างๆทำงานได้ใครที่ไม่เคยเชื่ออย่างนี้ก็ฟังกันไว้เพราะว่าในอดีตจากเวทมนต์คาถาเครื่องรางและของขลังเคยกู้ชาติปกป้องบ้านเมืองมาแล้วจากสงครามอินโดจีนที่กล่าวไปแล้วนะพิธีปลุกเสกระดับเซียนจากสี่หลวงพ่อดังที่ทำให้ชนะศึกอินโดจีนนั้นเกิดอะไรขึ้นขณะทำพิธีฟังแล้วน่าขนลุกทำให้เป็นที่กล่าวขานกันต่อมาอีกนานในสมัยสงครามเกาหลีทหารไทยที่พกพระพิมพ์ของหลวงพ่อแฉ่งไม่ว่าปางไหนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ต่างอยู่ยงคงกระพันรอดตายกันมาทุกคนรวมทั้งบรรดาอัศวินแหวนเพชรหรือพวกนายตำรวจไทยในยุคนั้นต่างก็มีพระนางพญาหลวงพ่อแฉ่งกันทั่วทั่ว ยุคนั้นบรรดาอัศวินต่างมีชื่อเสียงมากโจรผู้ร้ายทั้งในเขตนครบาลหรือว่าภูธรเนี่ยหัวหดเงียบกริบพิธีปลุกเสกระดับชาติได้ทำกันที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยเริ่มพิธีตั้งแต่ตอนเย็นอาทิตย์เริ่มอัสดงจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่เป็นพิธีที่ใหญ่โตมโหฬารยิ่งกว่าการปลุกเสกใดๆท่ามกลางเหล่าทหารหานที่คอยป้องกันอยู่รอบนอกไม่ให้มีผู้ใดรบกวนสมาธิของเกจิอาจารย์ทั้ง4ภายในห้ามออกภายนอกห้ามเข้ากันทีเดียวภายในตัววัดเมื่อพบค่ำจึงมีแต่ความวิเวกวังเวงของบรรยากาศทำให้ทหารทุกคนทั้งรอบนอกรอบในวัดตื่นตัวกลัวกันตลอดคืนใครแล้วจะกล้าหลับนอนได้ในบรรยากาศอย่างนั้นเหตุการณ์ปกติไปเรื่อยจนย่างเข้าอรุ่งอรุณของวันใหม่ทุกคนที่อยู่ในพิธีต่างก็สะดุ้งกันสุดตัวแล้วพยายามระงับความตื่นเต้นประหลาดใจกับอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เก็บซุ้มเสียงกันไว้อย่างมิดชิดมีรายการขนลุกขนพองเห่อชาขึ้นมาตามแขนขาไปจรดต้นคอท่วนทั่วกันอย่างช่วยไม่ได้ระงับไม่อยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดปราศจากเสียงแมลงกลางคืนที่เงียบมาตลอดคืนแล้วอยู่ๆก็เกิดมีเสียงกรีดร้องอย่างหวยหวนทำลายความวังเวงมาจากทุกสารทิศไม่ใช่เสียงเดียวเพศเดียวแต่ว่าหลายเสียงมันดังก้องเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จากนั้นยังปรากฏร่างของวิญญาณที่มาทั้งในรูปผู้คนแล้วก็เงามากมายนับไม่ได้เป็นร้อยเป็นพันบ้างเดินบ้างวิ่งมาไม่ขาดสายในบริเวณวัดพร้อมทั้งมีเสียงกรีดร้องนั้นดังอยู่อย่างต่อเนื่องกับยังปรากฏหมอกควันพวยพุ่งออกมารอบๆพระอุโบสถชวนให้พยานสายตาในที่นั้นหนาวเย็นวูบวาบไปถึงตับไตไส้พุงแม้จะเป็นเหล่าทหารกล้าก็เถอะเหตุการณ์ที่เกิดระหว่างปลุกเสกนี้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นให้เป็นที่โจษขานกันมาหลายยุคหลายสมัยคงไม่มีครั้งใดจะแรงแล้วก็ทรงพลานุภาพเท่าจวบจนยุคปัจจุบันแม่ไร้เทียมทานจริงๆการปลุกเสกใช้เวลา12ชั่วโมงโดยพระทั้ง4รูปจะนั่งนิ่งอยู่ในท่าเดิมไม่ขยับเขยื้อนเป็นการรวมพลังจิตให้มีอนุภาพที่แก่กล้าแล้วรวมเพ่งไปที่ผ้าประเจียดที่วางอยู่บนผ่านทองเพื่อให้ได้ผลเต็มร้อยหลังเสร็จพิธีหลวงพ่อทั้ง4จึงมอบผ้าประเจียดให้กับพลตรีหลวงเกรียงศักดิ์พิชิตเพื่อนำไปใช้ปกป้องทหารในสงครามต่อไปก่อนนำออกแจกจ่ายยังมีการทดลองความอยู่ยงคงกระพันโดยการนำผ้าประเจียดไปลองยิงดูซึ่งถ้าไม่ได้ผลหลวงพ่อทั้ง4องค์ท่านจะทำพิธีให้ใหม่แต่ปรากฏว่างานแรกครั้งเดียวขลังได้ทันใดใช้ได้ทันทีเครื่องรางของขลังจากการปลุกเสกทำให้ทหารไทยชนะสงครามอินโดจีนกับถูกตราหน้าว่าเป็นทหารผีอันนี้พิสูจน์กันชัดๆอีกอย่างของคลื่นพลังจิตที่รวมกันจากพระเกจิอาจารย์ทั้ง4การผสมธาตุซึ่งจะประกอบเป็นเครื่องรางของขลังนั้นต้องผสมไม่ถูกต้องจึงจะใช้เป็นสื่อเพื่อบรรจุพลังปราณหรือว่าพลังจิตของผู้ปลุกเสกได้เต็มที่หากธาตุผสมผิดส่วนพลังปราณจะลดหย่อนลงพลังนี้ท่านเปรียบเสมือนพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอยู่แล้วในทั่วทุกตัวคนขอแนะนำให้ตรวจหาพลังนี้ได้เองจากการทำสมาธิเมื่อเข้าถึงขั้นหนึ่งแล้วจะมีความรู้สึกว่าพลังบางอย่างวิ่งไปตามหน้าขาไหล่แขนบางทีก็มาในรูปของความร้อนวิ่งไปทั่วร่างทางฮินดูเขาเรียกพลังคุณดาลินีหรือพลังปราณนั่นเองหลักการใช้คลื่นหรือพลังจิตนี้ผู้ที่จะทำเครื่องรางของขลังจะต้องฝึกจิตจนถึงองค์ฌานสมาบัติเสียก่อนจิตจึงจะมีพลังงานแล้วสามารถรวบรวมพลังนี้บรรจุลงไปในสิ่งใดได้พลังที่บรรจุนี้จะต้องแบ่งสายปราณให้ถูกต้องโดยการใช้วิชาลึกลับอันเป็นต้นสูตรโดยเฉพาะเป็นแหล่งกำเนิดให้พลังขึ้นอย่างเช่นของขลังที่จะใช้เกี่ยวกับป้องกันอันตรายในวิชาเรยูกูระบัดประกอบกับวิชาอิลมูหรือใช้วิชาสังกลัมประกอบกัน2อันหรือจะใช้เพียงวิชาอิลมูประกอบเวทมนต์ก็ได้ชื่อวิชาเหล่านี้เป็นของพวกโยคีสมัยเก่าแต่ถ้าใครเรียนถึงวิชาเรยูกูระบัดหรือว่าสังกลัมเครื่องรางของขลังจะให้พลังงานสูงในสมัยสงครามอินโดจีนในช่วงที่กำลังร้อนระอุทหารไทยถูกประนามว่าเป็นทหารผีเพราะเหตุใดใครอยู่เบื้องหลัง ตอนนั้นทหารไทยมีหน้าที่ต้องบุกเข้ายึดเมืองศรีโสพลให้ได้แต่ไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฝ่ายตรงข้ามคือทหารยวนกับทหารมรคูมีมากกว่าอุปกรณ์การฆ่าทันสมัยกว่าแน่นอนกำลังใจย่อมดีกว่ารวมถึงความจัดเจนในการเชือดการปาดคล่องตัวเรียกว่าเคี้ยวลากดินกันทุกคนเพราะเหตุนี้ทหารไทยจึงมองหาทางออกมองหาสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติก็คือความเหนียวแบบไร้เทียมทานหรือว่าอยู่ยงคงกระพันดังนั้นวันบุกเข้าจู่โจมจึงเกิดเหตุการณ์ประหลาดคือเมื่อวันที่ทหารไทยบุกเข้าศรีโสพลนั้นทหารยวนกับมรคโคต่างสาดกระสุนมาดุดหาฝนแต่ว่าไม่ได้ระคายเคืองผิวทหารไทยอย่างใดไม่ว่าจะยิงจะแทงจะฟันเชือดปาดเด็ดดึงทหารไทยยังไงก็ไม่มีผู้ใดเลือดออกตกมาสักหยดหนึ่งทหารต่างชาติเหล่านั้นไม่เคยเชื่อถือหรือว่ารับรู้เรื่องของอาคมเวทมนต์คาถาตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าทหารไทยฆ่าไม่ตายพร้อมกับที่เหลือก็ตัวใครตัวมันหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ยึดพื้นที่เอาไว้ได้เพราะถูกฆ่าอยู่ฝ่ายเดียวเห็นไพร่พลล้มตายเกลื่อนก็เลยพากันทิ้งเมืองเอาตัวรอดงานนี้ทหารยวนกับมรคโคถูกจับได้อย่างมากมายพร้อมทั้งอาวุธปืนจำนวนมากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอนุภาพของพระประเจียดที่4หลวงพ่อทำการปลุกให้ไปแจกทหารที่ออกรบข่าวการชนะศึกของทหารไทยข่าวการยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าไม่ระคายเคืองผิวกับการอยู่ยงคงกระพันของเหล่าทหารกล้าทำให้4เสียนดังไป7ย่านน้ำหลวงพ่อทั้ง4รูปนี่ได้แก่หลวงพ่อชวนโอภาษีหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับท่านผู้ฟังวันนี้จะคุยถึงเรื่องเจดีย์ทหารนิรนามนะครับที่สุพรรณบุรีคือวัดสนามชัยเนี่ยถือเป็นโบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตำบลสนามชัยในเขตอำเภอเมืองตามตำนานในผงสวดานเหนือกล่าวว่าพระเจ้ากาแตเนี่ยให้มอนน้องผู้เป็นญาติมาสร้างวัดสนามชัยแห่งนี้ขึ้นพร้อมกับทำการบูรณะวัดป่าเลไลไปในคราวเดียวกันตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ.1746ภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่แล้วก็กำแพงแก้วพร้อมเจดีย์บริวารเล็กๆทั้ง4ทิศครั้นเมื่อปี2504กรมศิลปากรได้มาดำเนินการขุดแต่งพระเจดีย์ซึ่งภายในมีลักษณะกลวงเป็นห้องสี่เหลี่ยมและได้มีการพบอัฐิธาตุปนอยู่กับเท่าฐานเป็นจำนวนมากบรรจุไว้ภายในองค์เจดีย์16เหลี่ยมทรงสูงมีการก่อสร้างซ้อนกันอย่างน้อย 2-3 สมัยตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงสมัยอู่ทองแล้วก็อยุธยาวัดสนามชัยปัจจุบันเป็นวัดร้างเหลือแต่ซากเจดีย์ทางด้านเหนือเพียงซีกเดียวซากเจดีย์นี้ใหญ่โตมากประมาณว่าถ้าหากอยู่ในสภาพสมบูรณ์จะมีความสูงถึง 70-80 เมตรเมื่อครั้งที่กรมศิลปากรได้มาทำการขุดแต่งพระเจดีย์เพื่อค้นหาโบราณวัตถุแต่ไม่ปรากฏว่าพบอะไรเพียงแต่พบอัฐิธาตุของมนุษย์ซึ่งสันนิษฐานไว้ทางหนึ่งว่าน่าจะเป็นอัฐิธาตุของนักรบโบราณที่เสียชีวิตในสงครามจึงให้นามเจดีย์นี้ว่าเจดีย์ทหารนิรนามนี่คือประวัติโดยสังเขปของโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุพรรณบุรีแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็ยังมีกระแสร่ำลือหนาหูว่าเจดีย์ทหารนิรนามที่วัดสนามชัยแห่งนี้นอกจากความเก่าแก่ขององค์เจดีย์ที่ยังเหลือซากให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ยังมีเรื่องราวของอาถรรพ์มากมายที่มีผู้คนเจอกันนักต่อนักจนทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าเฉียดไกลเข้าไปใกล้ในตอนกลางคืนถ้าหากจะย้อนกลับไปเมื่อราว50กว่าปีที่ผ่านมาจังหวัดสุพรรณบุรีมีสภาพเป็นชนบทเต็มตัวและด้วยความเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์มีโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่งทำให้ยังมีพระเครื่องสกุลดังๆอีกเป็นจำนวนมากเป็นต้นว่าพระผงสุพรรณพระกรุวัดราวทองพระกรุสกุลขุนแผนวัดบ้านกลางแล้วก็พระกรุวัดสนามชัยพระกรุของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องของความคงกระพันชาตรีเป็นที่สุดของพระมหาอุฏ ปืนยิงไม่ออกดาบวันไม่เข้าพวกที่เล่นพระเครื่องจึงมักจะนิยมเดินทางมาเสาะหาพระดีกรุดังของเมืองสุพรรณจนทำให้มีการลักลอบขุดค้นเพื่อขโมยพระตามเจดีย์โบราณกันอยู่บ่อยๆคนสมัยก่อนเมื่อมีการสร้างพระเครื่องก็มักจะนำไปบรรจุไว้ตามใต้ฐานองค์เจดีย์ต่างๆบางครั้งก็มีการซุกซ่อนไว้บนส่วนต่างๆขององค์พระปรางอย่างเช่นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพระเครื่องสกุลผงสุพรรณก็เลยมีการเข้าไปลักลอบขุดจนกระทั่งส่วนต่างๆขององค์พระปรางเสียหายเป็นจำนวนมากวัดสนามชัยเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอายุของวัดทางกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 4-500 ปีจึงนับว่ามีความเก่าแก่มากวัดหนึ่งพระเครื่องเรื่องชื่อของวัดสนามชัยได้แก่พระสกุลกำแพงขยิงเป็นพระเครื่องเนื้อชิ้นเงินลวดลายที่ปรากฏบนองค์พระมีความงดงามแล้วก็อ่อนช้อยเป็นอันมากพระพุทธคุณของพระเครื่องสกุลที่ว่านี้เซียนพระต่างยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเรื่องความคงกระพันชาตรีศาสตราวุธใดๆไม่อาจจะกล้ำกลายมาทำอันตรายได้เลยด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้วัดสนามชัยจากที่เคยมีสภาพเป็นเพียงแค่วัดร้างไม่มีคนพูดถึงแต่พอข่าวแพร่สะพัดออกไปปรากฏว่ามีชาวบ้านพากันแอบเข้ามาขุดพระเครื่องกันเป็นจำนวนมากพระเครื่องมีฝังดินอยู่ทั่วไปขุดตรงไหนก็เจอตรงนั้นแต่มารู้ความจริงในภายหลังว่าพระที่พบทั่วไปไม่ใช่พระแท้เป็นพระที่ทำปลอมขึ้นมาพวกชาวบ้านก็เลยพุ่งเป้าไว้ที่องค์เจดีย์เก่าเพราะเชื่อว่าจะต้องเป็นที่บรรจุพระเครื่องแท้ๆอย่างแน่นอนเวลานั้นทางราชการได้มีคำสั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านลักลอบเข้ามาขุดพระหากใครฝ่าฝืนจะถูกลงโทษสถานหนักแต่ก็ไม่มีใครเกรงกลัวการลักลอบเข้ามาขุดพระยังมีอยู่เสมอๆและก็พวกที่ชอบแอบเข้ามาขุดพระนี่เองที่มักจะเจอกับอาถรรพ์อันน่าสะพรึงกลัวในวัดสนามชัยแห่งนี้มีกระแสคำร่ำลือต่อๆกันมาว่าครั้งหนึ่งได้มีพวกลักลอบขุดพระเข้าไปหมายจะส่อหาพระเก่าแก่กรุวัดสนามชัยแต่ปรากฏว่าไม่เจอพระกลับเจอหลุมฝังศพเป็นจำนวนมากบางศพก็พบสมบัติเก่าอาทิเช่นเครื่องประดับต่างๆที่ผู้ตายเคยสวมใส่อยู่ปะปนกับซากอัฐิก็หยิบฉวยไปแต่เมื่อกลับไปถึงบ้านปรากฏว่าถูกวิญญาณเจ้าของติดตามไปทวงคืนทำให้พวกชาวบ้านเริ่มใจไม่ดีบางคนก็ขวัญเสียเพราะไปเอาของมีค่าในหลุมศพคนตายกลับไปบ้านแล้วก็เจอแต่เรื่องร้ายๆบางรายถึงกับตายโดยไม่ทราบสาเหตุคนเฒ่าคนแก่ที่เคยได้รับประสบการณ์ขนหัวลุกจากวัดสนามชัยมาแล้วเมื่อวัยหนุ่มเล่าให้ฟังว่าเคยมีคนรู้จักคนนึงแอบเข้าไปขโมยกำไลทองในหลุมศพเอาไปให้ลูกสาวปรากฏว่ารุ่งขึ้นลูกสาวมีอาการคลุ้มคลั่งพูดจาเหมือนคนเสียสติบอกว่ามีคนตัวโตใส่ชุดแดงขึ้นมาบนบ้านแล้วก็บอกให้เอากำไลไปคืนเพ้อแบบนี้อยู่2วันลูกสาวเขาก็เสียชีวิตจากนั้นอีก3วันเมียเขาก็ตายเพราะโดนงูเห่ากัดเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นใครก็แทบบ้าเขาก็เลยเอากำไรไปคืนที่เก่าเรื่องร้ายๆถึงได้จบลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พวกลักลอบขุดค้นซากโบราณสถานในยุคนั้นต่างขวัญเสียไปตามๆกันจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาขุดพระเครื่องที่วัดสนามชัยอีกเลยวัดสนามชัยเป็นวัดที่มีตำนานเล่าขานกันว่าสมัยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะจากการทำสงครามยุทธหัตถีพระองค์ได้เสด็จกลับโดยผ่านวัดสนามชัยซึ่งในเวลานั้นยังเป็นที่ว่างเปล่าอยู่พระองค์ทรงโปรดให้สร้างวัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและทรงตั้งชื่อว่าวัดสนามชัยอันหมายถึงวัดแห่งชัยชนะของศึกสงครามแต่อีกตำนานได้กล่าวว่าวัดสนามชัยนี้ครั้งหนึ่งเป็นสนามรบของคนสุพรรณกับพวกฝ่ายทหารพม่าด้วยความเด็ดเดี่ยวของคนสุพรรณแม้ว่าจะมีกำลังน้อยกว่าทหารพม่าแต่คนสุพรรณก็สามารถทำศึกจนชนะทหารพม่าสามารถเข็นฆ่าข้าศึกได้เป็นจำนวนมากและได้สร้างวัดสนามชัยเป็นอนุสรณ์แสดงถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่และเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเคยมีกองถ่ายละครโทรทัศน์เรื่องนายขนมต้มได้ยกกองไปถ่ายทำฉากการต่อสู้ระหว่างทหารไทยกับทหารพม่าที่วัดสนามชัยแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายทำเมื่อช่างกล้องตกลงมาจากเครนแขนหักดาราพลาดคิวบู๊ถูกดาบของนักแสดงด้วยกันจนเลือดสาด พอทุกอย่างเข้าที่จู่ๆก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีเค้าเมฆฝนแต่ประการใดการทำงานเต็มไปด้วยอุปสรรคจนผู้กำกับถอดใจสั่งย้ายกองไปถ่ายยังสถานที่อื่นผู้กำกับละครก็เปิดเผยความรู้สึกครั้งนั้นบอกว่าผมไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมไม่เคยเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์แต่พอมาเจอเข้ากับตัวเองก็ต้องเชื่อแล้วว่าไสยศาสตร์มีจริงเทปบางส่วนที่เราได้ถ่ายไปก่อนหน้านี้ผมเอาไปเปิดในห้องตัดต่อได้ยินเสียงบางอย่างติดเข้ามาในเทปซึ่งตอนถ่ายนะทุกอย่างก็เป็นปกติดีแต่พอนำกลับมาเพื่อจะใช้งานกลับมีความผิดปกติเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากและผมคงจะไม่มาที่นี่อีกแล้วล่ะครับชาวบ้านใกล้เคียงวัดสนามชัยได้เล่าว่าวัดสนามชัยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเป็นประจำเป็นต้นว่าได้ยินเสียงพระสวดมนต์แว่วออกมาจากภายในวัดบางครั้งก็เห็นคนเป็นจำนวนมากเดินในวัดทุกคนแต่งชุดแบบคนโบราณซึ่งแน่นอนว่าต้องไม่ใช่คนแน่ๆด้วยอำนาจแห่งความลี้ลับที่มีอยู่ภายในวัดสนามชัยทำให้คนทั่วไปไม่กล้าเข้ามาที่วัดสภาพของวัดสนามชัยจึงมีแต่ความเงียบและวังเวงและแม้แต่ในตอนกลางวันก็ยังไม่วายหวาดหวั่นหากเมื่อย่างกลายเข้าไปในบริเวณวัดนี้แต่เพียงลำพังครับการที่ใครสักคนจะพบกับวิญญาณหรือว่าพูดผีนี่มักจะพบในขณะที่ไม่ได้ตั้งใจไม่นึกไม่คิดว่าจะได้พบจะเจอแต่กลับได้พบเห็นเอาง่ายๆการปรากฏตัวของผีมีหลายลักษณะเช่นแสดงเสียงแสดงกลิ่นแสดงรูปกายให้เห็นหลายรูปแบบทั้งที่เป็นรูปกายมนุษย์ธรรมดารูปกายที่บิดเบี้ยวน่าเกลียดน่ากลัวหรือว่าเป็นรูปเงาเพียงวูบวาบพร่าเลือนบางสถานที่เล่าลือกันว่ามีผีดุเฉียบขาดนักใครผ่านเข้าไปในสถานที่นั้นมักจะถูกผีหลอกแทบจับไข้หัวโกรนมานักต่อนักแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะพบเห็นผีเหมือนกันหมดเพราะว่าบางทีมีคณะท้าพิสูจน์เข้าไปตรวจสอบว่ามีผีจริงหรือเปล่าแต่กลับไม่พบร่องรอยอะไรเลยดังนั้นเรื่องผีเรื่องวิญญาณก็กลายเป็นเรื่องที่หาความแน่นอนไม่ได้และทำให้เข้าใจไขว้เขวว่าผีมีจริงๆหรือว่าไม่มีกันแน่สำหรับผู้ที่พบเห็นผีอย่างจังๆแล้วก็สิ้นความลังเลสงสัยอย่างหลวงพ่อจิตวัดกำแพงซอย20บางจากถนนเพชรเกษมกรุงเทพซึ่งเป็นประสบการณ์สมัยเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์รับราชการทหารยศ10โทสังกัดกองเสนารักษ์ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ครั้งนั้น10โทจิตลาราชการกลับบ้านที่เขาหนอบ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เส้นทางที่จะไปยังบ้านแดนสมัยนั้นยังเป็นทางเกวียนไม่มีทางรถยนต์วิ่งผ่านต้องอาศัยการเดินเท้าเข้าไปอย่างเดียว10โทจิตลงรถโดยสารที่ปากทางซึ่งจะต้องเดินเท้าเข้าไปเป็นเวลาพลบค่ำแล้วแต่ว่า10โทจิตไม่รู้สึกหวั่นเกรงอะไรเพราะเคยชินกับการเดินทางค่ำๆมืดๆเช่นนี้มาหลายครั้งหลายหน10โทหนุ่มก็ย่ำเท้าเดินมาเรื่อยๆตามสบายกระทั่งเวลาล่วงไปประมาณทุ่มตรงความมืดก็แผ่เข้ามาปกคลุมไปทั่วแต่คืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นอ่อนๆแสงจันทร์เสี้ยวก็ทำให้พอมองเห็นทางเดินได้สบายขณะที่ผ่านถึงดงไม้หนาทึบข้างทางก็เห็นผู้หญิงแก่หลังค่อมเดินออกมาจากหมู่ไม้เป็นจังหวะพอดีกับที่10โทจิตเดินไปถึงผู้หญิงแก่คนนั้นก็เอ่ยปากทักถามขึ้นก่อนไอ้หนูจะไปไหนฮะเนี่ยผมจะกลับบ้านที่บ้านแดนครับเพิ่งลาราชการมาได้2วันแล้วยายจะไปไหนนะครับข้าจะไปเยี่ยมบ้านโน้นเขาหน่อยเขากำลังจะคลอดลูก10โทจิตก็เดินคู่ไปกับหญิงชราแล้วก็ชวนแกคุยแต่ดูเหมือนแกไม่ค่อยจะพูดจาเข้าทำนองถามคำก็ตอบคำแต่10โทจิตก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรก็คงชวนพูดไปเรื่อยๆเดินมาได้ครู่หนึ่งก็มีนกเข้าแมวบินโฉบหญิงแก่ซึ่งเดินเยื้องไปข้างหน้าไม่ใช่บินโฉบแล้วเลยไปเลยหากบินฉวัดเฉวียนโฉบไปโฉบมาพลางส่งเสียงร้องแควแควแควตลอดเวลา10โทจิตเห็นพฤติการแปลกๆก็ถามยายแก่ด้วยความสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นนะยายนกเข้าแมวเขามาถามว่าจะไปไหน10โทจิตขนลุกขึ้นมาเฉยๆรู้สึกไม่ชอบมาพากลอะไรอยู่เห็นโบราณเขาว่านกเข้าแมวมันมาเพราะเห็นผีจริงหรือเปล่ายายไม่มีอะไรหรอกแกตอบพ่นห้วนแล้วก็เดินก้มหน้างุดๆต่อ สิบโทจิตก็เดินไปคิดไปมองไปข้างหน้าก็เห็นมีแสงไฟวอมแวมจากบ้านข้างทางเดินก็ค่อยใจชื้นก็ชวนยายแก่คุยต่อยายผีมันตัวเหมือนอะไรอะยายยายแก่ก็เดินไปเงียบๆสักครู่หนึ่งก็ตอบเสียงเย็นเนี่ยเหมือนคนน่ะแหละคราวนี้สิบโทจิตขนลุกสู้ขึ้นมาอีกไม่กล้าพูดไม่กล้าถามเดินตามหญิงแก่คนนั้นไปเงียบๆจนกระทั่งถึงหน้าบ้านที่เห็นมีไฟส่องลอดออกมายายแก่ก็เดินเลี้ยวเข้าไปที่บ้านหลังนั้นพร้อมกับพูดขึ้นมาลอยๆยายจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านนี้แหละสิบโทจิตก็หยุดยืนดูหญิงแก่เดินลงไปจากไหล่ทางแล้วก็ตรงไปที่ประตูรั้วแล้วก็เดินผ่านประตูรั้วเข้าไปตอนนี้แหละที่สิบโทจิตถึงก็ยืนตัวแข็งทื่อด้วยความตกตะลึงมีความรู้สึกเหมือนเส้นผมบนศีรษะมันจะพุ่งชี้ชันพร้อมๆกันเพราะว่าประตูรั้วนั้นปิดสนิทแต่ยายแก่กลับเดินฝ่าประตูทะลุผ่านเข้าไปเฉยๆประหนึ่งร่างกายโปร่งแสงและทันใดนั้นหมาหลายตัวที่อยู่ในบ้านหลังที่ว่าก็พากันเห่าหอนด้วยเสียงเยือกเย็นกอไผ่กอใหญ่ซึ่งอยู่ริมรั้วพลันโยกไหวลั่นเอียดอาดเอียดอาดทั้งที่ไม่มีกระแสลมพัดผ่านพร้อมกันนั้นสิบโทจิตก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโอยโอยดังมาออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวสิบโทจิตคิดได้อย่างเดียวคือโดนผีหลอกแน่ๆจิตใจที่เคยมั่นคงห้าวหาญตอนนี้กลายเป็นประหวั่นพรั่นกลัวอย่างบอกไม่ถูกท่อนขาหนักอึ้งแทบจะยกก้าวเดินต่อไปไม่ไหวกระนั้นทหารหนุ่มก็ไม่ยอมรีรอต่อไปอีกรีบเพ่นออกไปจากที่นั่นทันทีระหว่างที่ซอยเท้าครึ่งเดินครึ่งวิ่งคาถาอาคมมีเท่าไหร่ก็ถูกท่องวกวนสับสนไม่รู้ว่าบทไหนเป็นบทไหนสิบโทจิตเดินบ้างวิ่งบ้างมาตลอดทางจนเหงื่อชุ่มจนกระทั่งเข้าเขตบ้านแดนถึงได้หายใจโล่งอกคิดไม่ถึงว่าค่ำคืนนี้จะถูกผียายแก่หลอกเอาซึ่งหน้าเล่นเอาความเป็นทหารกล้าหายไปเกือบหมดเวลานั้นล่วงไปสองทุ่มกว่าเห็นจะได้แม้ว่าจะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านถิ่นเกิดแต่สภาพของหมู่บ้านในชนบทบ้านนอกนี่ยามค่ำคืนก็เงียบสงัดวังเวงเคหสถานบ้านเรือนมองเห็นเป็นเงาตะคุ่มอยู่ท่ามกลางความมืดสลัวเพราะว่าหมู่บ้านแดนไฟฟ้ายังมาไม่ถึงแต่ด้วยความคุ้นชินสถานที่ก็ทำให้สิบโทจิตไม่ได้หวาดหวั่นพรั่นกลัวต่อสิ่งใดรีบเดินจะไปให้ถึงบ้านโดยเร็วก่อนจะถึงบ้านต้องผ่านวัดบ้านแดนก่อนพอสิบโทจิตเดินเลียบเลาะกำแพงวัดมาถึงประตูวัดด้านข้างก็เห็นผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินออกจากซุ้มประตูวัดแล้วก็เอ่ยปากทักอย่างคนคุ้นเคยอ้าวหมูจะไปไหนอ่ะนะสิบโทจิตจำไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะมันมืดแต่ก็ใจชื้นขึ้นมาเมื่อเจอคนในหมู่บ้านเดียวกันก็บอกว่าจะกลับบ้านนะลุงชายวัยกลางคนคนนั้นก็เดินตามมาเป็นเพื่อนจากนั้นนายสิบหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสักครู่ใหญ่ๆที่ผ่านมาตัวเจอผียายแก่หลอกที่กลางทางเล่นเอาอกสั่นขวัญหายไปเหมือนกันผู้ชายคนนั้นก็หัวเราะฮึๆไม่ใช่ใครหรอกยายแก้วอ่ะสิยายแก้วอ่ะตายไปนานแล้วเดินกันมาใกล้จะถึงบ้านของสิบโทจิตผู้ชายคนดังกล่าวยังบอกขึ้นมาลอยๆว่าเวลานี้มีคนแทงกันตายที่บ้านบึงลำเพ็งตำบลบ้านตะขีดซึ่งอยู่ติดกันกับบ้านแดนสิบโทหนุ่มรับฟังแล้วก็ไม่ได้ฉุกคิดอะไรพอถึงหน้าบ้านก็แยกเข้าบ้านตนเองไม่ได้สนใจว่าชายวัยกลางคนผู้นั้นจะไปทางไหนต่อเช้าวันรุ่งขึ้นสิบโทจิตได้เล่าเหตุการณ์ที่ประจนมาเมื่อคืนนี้ให้คนในบ้านฟังด้วยความระทึกใจไม่หายและตอนเช้าวันนั้นก็ทราบข่าวว่าบ้านข้างทางที่ผียายแก่เดินหายเข้าไปนั้นหญิงท้องแก่ถึงกำหนดคลอดซึ่งอยู่ในบ้านหลังนั้นได้คลอดลูกออกมาปรากฏว่าแม่ตายแต่ว่าลูกรอดชีวิตอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่มีคนถูกแทงตายที่บ้านบึงลำเพ็งตอนกลางคืนแล้วก็เพิ่งรู้ข่าวในตอนเช้าทำให้สิบโทจิตขนลุกขึ้นมาอีกเพราะนึกไปถึงชายวัยกลางคนที่เดินมาเป็นเพื่อนเมื่อคืนนี้บอกให้รู้ว่ามีการแทงกันตายที่บ้านบึงลำเพ็งในเวลาซึ่งเกิดเหตุการณ์จริงๆชายคนนั้นจะรู้เรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่ออยู่กันคนละหมู่บ้านเพราะฉะนั้นชายวัยกลางคนที่สิบโทจิตพบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องเป็นผีอีกตนหนึ่งแน่ๆนี่คือประสบการณ์เผชิญผีหรือว่าวิญญาณของหลวงพ่อจิตที่มาผีที่มาแสดงร่างให้เห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยังพูดสนทนาโต้ตอบเป็นเรื่องเป็นราวการที่ผีมาปรากฏร่างให้เห็นเช่นนี้คงไม่มีเจตนาหลอกหลอนแต่อย่างใดหากต้องการอยากให้ทำบุญทำกุศลไปให้เขาเป็นสำคัญเท่านั้น การที่ผีมาแสดงตนชัดๆอย่างนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผีหรือว่าวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วบางคนยังหลงวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ยังไม่ได้ไปเกิดในภพตามภูมิตามกรรมของตนดังนั้นผีประเภทนี้จึงสามารถปรากฏกายให้คนบางคนได้เห็นอย่างเรื่องที่เล่าให้ฟังมานี่แหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ